Texas. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Just the same. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En welkom bij de late avondshow. Het laatste uur voor je dag vullen we hier met relaxe muziek, zoals je van ons gewend bent. Mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Vandaag is het de kortste dag, ook dat nog eens, de kortste dag van het jaar. Dus vanaf nu gaan de dagen weer langer. Heerlijk, dat is een mooi vooruitzicht. En zojuist hoorde je Driving Home for Christmas van Chris Rea. De legendarische Britse singer-songwriter die ons vandaag helaas heeft verlaten. Chris Rea is op 74-jarige leeftijd vandaag overleden. Het was even een moment van muziek en even een moment van herinnering. De onderwerpen waar ik het over had, die verklap ik zo meteen. Eerst wat muziek. George Michael bijvoorbeeld met Waiting for That Day. Ik ben Norbert en ik wens je een fijne late avondshow. Smile.

everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. Als visualiseur maak ik zichtbaar wat gezien moet worden. Aldus Femke van Voorthuizen. Femke, fijn dat je hier aan tafel zit. Dankjewel. Je bent visualiseur met een Z. Wat houdt dat precies in? Ja, nou, de Z staat voor zichtbaar maken. Want dat is eigenlijk wat ik in de basis doe. En ja, dat wil eigenlijk zeggen dat ik dat wat verteld wordt, of wat ik zelf zou willen vertellen, in tekeningen uitwerk. Meer beelden dan in woorden. Meer beelden dan woorden, ja. En met welk doel doe je dat? Divers. Enerzijds merk ik dat het heel erg werkt als mensen zich gehoord of gezien. Dat heeft eigenlijk ieder mens die wil gehoord of gezien worden. En in organisaties zag ik dat er heel vaak in gesprekken op een bepaalde manier onderwerpen werden besproken. Dus, en ik dacht van we moeten willen dat we dat zichtbaarder gaan maken. En ik merkte dat toen ik dat deed, toen ik met tekenen startte, dat de herhaalbehoefte verviel. Wat je heel vaak ziet is dat iemand iets vertelt en de volgende gaat eigenlijk nagenoeg exact hetzelfde vertellen in andere woorden. Alleen zodra je het zichtbaar maakt, dan voelen mensen zich gehoord en dan gaan ze eerder door op dat wat er al staat. En dan kom je tot veel diversere en creatievere ideeën met elkaar. Ja, bij veel organisaties heb je natuurlijk het fenomeen notulen en verslagen en dergelijke. Die worden slecht gelezen over het algemeen. Ja. Maar als je er een plaatje van maakt, gaat dat misschien wel veel beter. Ja, ja, het is niet voor niks. Waar ik achter ben gekomen is dat 60% van de mensen zijn beelddenkers. En diezelfde 60% ben je na 3 regels vaak al kwijt. Daarom meer dat? Ja, daarom werkt bijvoorbeeld social media ook goed. Omdat je daar beperkt wordt in de hoeveelheid tekens die je gebruikt. En als je echt wil dat een boodschap overkomt, ja, dan helpt het om dat beeld te doen. Je hoeft niet tekst weg te laten. Ik ben altijd wel een pleiter om het een het ander te laten versterken. Dus het beeld zorgt dat de term beter landt en de term maakt dat het beeld beter begrepen wordt. Zo kan je ook termen die nieuw zijn bijvoorbeeld veel beter laden als je ze zichtbaar maakt. Ja, dat werkt. Nou had ik het net over een verslag van een vergadering of notulen live visualiseren. Ja. Dan moet je je ook wel flink voorbereiden, denk ik, op wat die organisatie allemaal te bieden heeft en hoe die in elkaar zit. Of valt dat mee? Dat valt mee. Wat ik merk is dat meer de expertise ligt in het improviseren. Dus het heeft heel erg te maken met, je moet ontzettend goed luisteren en tegelijkertijd heel goed filteren. Dus ik zeg wel eens heel cru, in mijn hoofd is het een soort knikkerbak. En dan merk ik dat wat verteld wordt, dat ik denk, dit is al gezegd. Dit is niet, dit heeft geen betrekking op het onderwerp. Oh ja, daar zit iets belangrijks. Dit ga ik uitwerken. En soms schrijf ik dan de termen op en dan ga ik er daarna iets bij tekenen. Of soms schiet er gelijk een beeld in mijn hoofd. Maak ik dat zichtbaar, waardoor dat gesprek weer anders verloopt. En ja, dat werkt. die beelden die gaan dan spreken, zeg maar. En over wat voor soort organisaties heb je het dan? Want dan zijn mensen blijkbaar aan het vergaderen of iets aan het bespreken of een evenement is er. Ja. Voor wie doe je dat? Nou, dat heeft zich ontzettend ontwikkeld. Ik ben in 2019 gestart en ik kwam uit de zorg. Dus het was vrij logisch dat ik vanuit die hoek ook opdrachtgevers kreeg en zocht. Dus ik ben eerst gestart om gratis, omdat ik dacht, ja, ik weet helemaal niet of ik het leuk vind of het waardevol is. En ik merkte al gauw dat het heel waardevol was. En mensen vroegen me terug tegen betaling, zeg maar. En toen ben ik dat bedrijf gestart. En die organisaties variëren nu heel erg. Ik heb in eerste instantie dus meer in de zorg gezeten. En op een gegeven moment kwamen er heel veel verschillende organisaties op mijn pad. Ik heb bijvoorbeeld ook bij ministeries gezeten. Alleen de ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft gemaakt dat ik eigenlijk alleen nog maar wil visualiseren voor bedrijven met een maatschappelijke achtergrond, met een waardevolle boodschap. En die ook het belangrijk vinden dat het beeld hen helpt. Dat die van waarde is. En niet zozeer de partijen die eigenlijk als een slinger aan de wand ook een praatplaat willen. Daar ben ik niet zo van. Ik hou ervan als het waarde toevoegt en als het maakt dat het gesprek daardoor anders verloopt of dat een onderwerp beter landt. Ik voel dat het tijd is om jouw adres te geven. Waar kan ik informatie krijgen? Je e-mailadres of je website? Ja, mijn website is www.visualiseur.nl. Nou, dat is een makkelijke. Alleen daar even denken aan die zet. Ja. Van zichtbaar. Ja. Ja, ik wil je heel hartelijk bedanken, Femke van Voorthuizen, visualiseur, die zichtbaar maakt wat gezien moet worden. Dank je wel. Graag gedaan. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Wat Dunell met de Tinseltown in the Rain. En daarvoor Frida Bocara met 100.000 chanson. Annette is strategisch denker, procesbegeleider en kwartiermaker. Bij haar kun je terecht als je zoekt naar een sparringspartner voor complexe vraagstukken waar niet direct een oplossing voor is. Juist daar waar het schuurt of vastloopt, kijkt zij met een andere benadering, houding of perspectief. En niet om snelle antwoorden te geven, maar om ruimte te maken voor beweging en richting. Tina Cox praat met haar straks hier in de late avond na Exile met Kiss You All Over. I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. I don't know what I'd do without you, baby, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. All over, all over again. I wanna kiss you all over till the night closes in, till the night closes in. Stay with me, lay with me, holding me, loving me, baby. Gosselink en Jets, daarover gaan we het hebben. Welkom, Annette. Dank je. Annette, ik las een citaat, het is alweer van eventjes geleden. En dat luidde als volgt. Jets is gestopt, maar Annette gaat verder. Nou, ik wil daar even op inzoomen, want wat was Jets eigenlijk? Jets, ja, dat is afkomstig van Yeti en de Ster. Want je zei al Jets, ja, hoe moet je het eigenlijk uitspreken? Maar het was oorspronkelijk Yeti en de Ster, samen met mijn goede vriendin Starla van der Veen opgericht. Ja, ik denk iets van 12 jaar geleden. Zo, en dat was, ja, en dat was omdat wij in Rotterdam zoveel kunstenaars en makers ontmoetten die niet zo zichtbaar waren. Dit is zeg maar nog pre-Instagram. En toen zijn we een podium gaan bieden in de stad. En die zijn we eigenlijk op allerlei bestaande plekken gaan laten zien. Dus eigenlijk geen eigen expositieruimte, maar gewoon de stad als canvas gebruiken. Zo zijn we destijds begonnen. Kan je een voorbeeldje geven van iets wat we herkennen uit deze sfeer? Waar we op een gegeven moment, ik denk op ons hoogtepunt mee waren. Dat was een mooie expositie van Harmen Mijnsma, fotograaf uit Rotterdam. En die fotografeerde allerlei paradijsvogels die hij op de markt trof. En die dames, die sprak hij aan en die complimenteerde hij over hoe mooi ze eruit zagen. En daar vandaan ontstond meestal bijna vriendschap soms. Maar in ieder geval een relatie dat hij ze vroeg om ook voor de camera te gaan staan. En werkt samen met allerlei visagisten. En hij heeft een hele mooie reeks gemaakt. De paradijsvogels. En die hebben wij in de Hoogstraat op billboards echt in de straat teruggebracht. Die ook leidt natuurlijk naar de markt. Dus zo eigenlijk een podium gemaakt voor zowel de maker, maar ook die prachtige paradijsvogels van Rotterdam. Ik hoor het al, daar wordt de stad mooier van. Nou, heb je dat jarenlang gedaan. Zelfs mede oprichter was je daarvan. En toch, Annette stopt ermee. Waarom eigenlijk? Starla die verhuisde uit Rotterdam weg. Dus het werd eigenlijk lastiger om samen te werken. Dat was je medeoprichtster? Ja, medeoprichtster. Die verhuisde naar Arnhem. En die, we hebben een tijdje nog geprobeerd op afstand te werken. Maar we merkten gewoon dat we eigenlijk de vriendschap belangrijker vonden. Om daar tijd samen aan te spenderen. En zij ging andere dingen doen. Ik was destijds helemaal gestopt met mijn baan. En besloot ZZP'er te worden. Dus toen dacht ik, nou wat mooi. Het werk wat ik in het bedrijfsleven doe, kan ik voortzetten. En daarnaast blijf ik gewoon actief in die creatieve sector in Rotterdam. En ben dat eigenlijk steeds meer samen gaan brengen. Dus kunstenaars gaan betrekken in het bedrijfsleven. Eigenlijk de bedrijven die op zoek zijn naar andere invalshoeken, nieuwe perspectieven. Hoe moeten we ons verhouden tot een veranderende wereld? Maatschappelijke uitdaging, hoe gaan we daarmee om? Mooie symbiose, die kunst in ieder geval en het bedrijfsleven. Precies, ja. En dat was eigenlijk twee sporen die ik al langer naast elkaar liep staan. En het was eigenlijk de idee, dat breng ik samen. En Jets gaan we niet meer letterlijk de kunst eigenlijk in de stad brengen, maar veel meer brengen in maatschappelijke vraagstukken. En dat heb ik een tijdje zelf voortgezet. En toen merkte ik eigenlijk dat heel erg aan mij hing. Aan mij en de contacten, vaak ook vriendschappen die ik met kunstenaars en makers opbouwde. En dat helemaal niet per se onder de vlag Jets meer hoeft. En dat ik merkte dat een soort uitleg vroeg van, want ik had als ZZP'er was ik gewoon Annette Gosselink. En toen had ik ook zeg maar de eenmanszaak Jets. En toen zeiden mensen van, maar wat is nou eigenlijk het verschil? En die vraag kon ik op een gegeven moment niet meer beantwoorden. En toen dacht ik, ja, ik ben degene die dat doet. En Jets heeft me eigenlijk gebracht tot dit wat ik doe. En heeft zijn taak volbracht. En toen voelde ik dat het goed was om Jets op te heffen. Maar dus wel zelf verder. Ja, het klinkt ook als een heel vloeiend verloop. Je bent er zo in geleden als het ware, wat je nu doet. Hoe kunnen we jou bereiken? Je kan mij eigenlijk heel simpel bereiken door een mailtje te sturen. Nee. contact@annettegosselink.nl En dat is tevens ook mijn website, annettegosselink.nl. Nou, duidelijk verhaal. Interessante benadering trouwens, via beeld en via kunst. Hartelijk bedankt voor dit gesprek en voor je uitleg daarover. Van Maastricht tot Den Helder, ademt leven in een zee van groen. Weiden, dijken en rivieren, een kleur voor ieder seizoen. De zon brandt boven de velden, je voelt de zomer als een warme zon. Buiten, blootvoets in ritselend groen. En we zijn wie we zijn, en we doen wat we doen. Onze daden dan groot, al is ons land nog zo klein. Aan de bal op de fiets, met de pen op de kwast. should you share about? Down Crazy McGee. En ja, in één keer goed zeg. En daarvoor Tilo met We zijn wie we zijn. Heidi, zij is teamleider bij Gebbeweg Ouder en Kind. Ze groeide op met ouders met een verstandelijke beperking en haar jeugd was daardoor alles behalve vanzelfsprekend. Al op jonge leeftijd nam ze de zorg op zich, niet alleen voor haar ouders, maar ook voor haar broertje, die eveneens een verstandelijke beperking heeft. Zorgen voor een ander was voor haar geen bewuste keuze, maar iets dat is simpelweg gewoon altijd is geweest. Herman de Bruin gaat met haar in gesprek straks na Terence Trent D'Arby. Zijn je naam. We started out as friends. Ik ga met Heidi van Velzen praten over de Gebbeweg. Heidi, welkom. Ja, dankjewel. Dan zouden mensen denken, waar moet je nou over praten als je over de Gebbeweg hebt? Maar dat is een hele bijzondere instelling volgens mij. Ja, op de Gebbeweg hebben wij een locatie van het ASVZ. En dat is onze ouder- en kindlocatie. Dat is een heel bijzonder product. Dat hebben niet veel instellingen binnen de gehandicaptenzorg. En wat is dan het bijzondere eraan? Dat wij gezinnen opvangen waarvan de ouders een verstandelijke beperking hebben. En de kinderen niet? Sommige kinderen soms wel, en sommige maar niet altijd. Nee, nee. En op de Gebbeweg hebben wij 8 huizen. Mm-hmm. Waar 24 uur zorg wordt aangeboden aan onze gezinnen. Ja, dan ondersteunen wij de gezinnen in de opvoeding. Ja, ja. Maar die gezinnen wonen zelfstandig in dat huis? Ja. Met wat begeleiding uiteraard? Ja, wij komen meerdere keren per dag komen wij langs om voor bezoekmomenten, begeleidingsmomenten te bieden. Ja. Dat zijn gezinnen met gehandicapte ouders? Ja. Waarvan de kinderen niet altijd ook gehandicapt zijn. Dat hoeft dus niet. Nee, dat hoeft niet. Is dat ingewikkeld voor kinderen? Ja, zeker wel. Want er komt een moment dat ze hun ouders voorbij gaan. Dus... Qua intelligentie? Ja. Of, Ja. Dus dat de ouders niet altijd aan de behoefte kunnen voldoen van het kind. Nee, met een luier omdoen en anders omdoen kan nog. Kan precies. Goed natuurlijk, prima. Ja, maar als kinderen naar, naar school gaan en dan huiswerken, maar dan streven ze de ouders voorbij. Ja, precies. Ja. Ja. Doen jullie daar iets mee met dat fenomeen? Dat ouders denken, ja, ik kan dat allemaal niet? Nee, nou, en dan zijn wij daar om hun aan te vullen tot voor goed genoeg ouderschap. En om ze te ondersteunen. Dan maken wij momentjes ook met de kinderen om huiswerk te maken. Ja, ja. Zodat die kinderen toch weer vol in het leven kunnen staan. Precies. En voorbereid worden op de toekomst. Ja. Hebben die ouders dan niet het gevoel van, ja, dat hadden wij eigenlijk moeten doen? Nou, dat verschilt per ouder. Ja, dat zal ik wel, ja. Ja, de ene vindt het prima en de ander geeft dan wel aan van, ik kan dat niet. Dat vind ik jammer, nee. Ja. Of zijn ze dan in staat om te zeggen, ja, maar dat wil ik dan ook een beetje leren? Of zit dat er soms ook niet in? We hebben bijvoorbeeld een cliënt waarvan haar zoon de mbo 2 opleiding heeft afgerond. En super trots is op haar kind. En zij heeft aangegeven, ja, eigenlijk zou ik dat ook heel graag willen. Maar ja, in haar tijd is het haar niet aangeboden. Nee. Nou, en ASVZ die biedt dan ook voor onze cliënten mbo 1, mbo 2 opleidingen. Dus daar is ze voor aangemeld en zij gaat ook per 1 september starten. Oh, dus die heeft een tweede kans gekregen, ja. Zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja, dat is gewoon heel mooi dat dat dan door het ASVZ ook wordt aangeboden. Zodat ook deze cliënten zich ook als volwassenen gezien, dus. Voelen. Ja. Ja, ja. Ja, je kijkt dan heel erg naar wat mensen kunnen en wat ze willen. Ja. En niet naar wat ze niet kunnen en willen. Precies. Ja, dat is dus heel belangrijk. En ook deze moeder die dan de opleiding gaat volgen, die gaan wij ook ondersteunen in het maken van de huiswerk. Ja, en, precies. Want dat zal wel best ingewikkeld zijn. Nou ja, ik weet nog van de moedermavo vroeger. Dat was ook al moeilijk voor mensen om, als je volwassen bent, om dan nog die leerstof tot je te nemen. Ja. Dus jullie vinden het ook wel heel knap dat ze dat gaat doen. Nou, absoluut. Ja. Ja. Trots op de mensen die daar wonen. Zeker. Ja. Ja. De mensen die meer willen weten over de Gebbeweg en het ASVZ, kunnen die ergens op de sociale media terecht? Je kan op www.asvz.nl terecht. Ja, ASVZ, dat is de website. Dat is, En ja, hebben jullie, je hebt heel veel huizen in Nederland dus, op verschillende plaatsen. Ja. Is er altijd genoeg plek of is er altijd een tekort? Nee, we hebben wel gewoon een wachtlijst waar we mee te maken hebben. Ja, ja. Ja. Dus als je me zegt, ik wil me aanmelden voor dit, dan kan dat even duren voor je aan de beurt. Maar ja, het is in een gewone woning ook zo. Precies. Dus het maakt helemaal niet zoveel uit. Nee. Ja. Maar dat jullie heel erg met de mensen bezig zijn en goed werk verrichten en mensen een toekomst geven, dat is heel mooi dat je dat verteld hebt. Ja, Heidi van Velzen, dank voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Heel veel succes met al het werk wat je doet. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. En jou ook, dankjewel Herman de Bruin en natuurlijk Tera Cox voor jullie bijdrage vanavond in De Late Avond. Van 22 december, de langste nacht gaan we krijgen van het jaar. En de dagen gaat alleen maar weer langer worden, gelukkig maar. Wel tussen voor straks, moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. En misschien heb je al vakantie en dan wens ik je sowieso prettige kerstdagen. Voor jou en je geliefde. Ik ben weer volgende week maandag. En dat is Norbert Ketting. We gaan eruit met de Blue Diamonds met White Christmas. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Your day.